Resulü niye saptış ediyorlar? Kendi görüşlerini gündeme getirmek için. Halbuki Kur'an'da Allah Resulüne ittebe ma'muzile ileyk, sana indirilen o. Ya eyve Resul, bellik ma'muzile ileyk, sana indirileni tebliğ et. Ey Resul, fehtur beynon bima ezelallah. Onların arasında Allah'ın indirdiğiyle hükmet diyor. Fehtur beynon bima erakallah. Allah'ın sana gösterdiği gibi hükmet. İbn-i Mesud diyor ki, gördüğün gibi demiyor. Yani kendi içtihatın görüşüne hükmet demiyor. Allah'ın sana gösterdiği gibi hükmet diyor. Ve bu da gösterir ki Resul'e itaat Allah'ın izniylendir. Ağaç kestirdiyse o da onun benim iznimden olmuştur. Neden tereddüt ediyorsunuz diyor. Ve bu Kur'an'daki bu tip ayetlere, bu cepheden bakın, itaati emreden bütün ayetlerin emri dışarıda gelmiştir. Kur'an dışı emir ve nehilerdir. Kur'an içi değildir. Bunu anladınız değil mi? Hocam Allah'a hamdolsun, bizim tereddütümüz falan yok da. Ve bunlara izahatta bu ayetleri getirebilirsiniz bak. Yani normal şey yapabilirseniz çok rahat delil getirebiliriz. Zaten çok da bir şey. Rejim ayetini. Rejim ayetini işte keçiyle dolayı. Genellikle bu Akabe camiasının isimleri. Mustafa İstanbul. Şimdi bunlar Mahdi'ye hakarete gidiliyor, öbürüyle de Allah Resulü böyle dedi diye. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem her insan gibi kızdı, sinirlendi. Hatta bazı hadislerde nakleder. Ben diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in hadislerini yazardım. Amdülün as. Bana dediler ki Allah Resulü de her insan gibi kızar, sinirlenir. Ondan bir gün her şeyini yazıyorsun diyorlar. O da gelip Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'e böyle söylüyor. Allah Resulü de diyor ki, yaz, benden sadece hak çıkar diyor. Tabi benden sadece hak çıkar sözünü bizim anladığımız tipte anlamak gerekmiyor. Şöyle, mesela Kur'an'da Allah yaş grubu hiçbir şeyi unutmamış, zikretmiştir diyor. Bunu hemen herkes onun manasında, ne var ise dünyada mevcut, geçmiş, gelecek, her şeyi zikreder tipinde anlıyor. Hayır. Kur'an'ın muhteviyatı cennete götüren, cehennemden uzaklaştıran her şeyi zikredendir. Anlatabildim değil mi? Benden daha çıkar sözü, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem devamlı düzeltilen birisiydi. Herhangi bir hata yapsa bile beşer olur, hemen düzeltilirdi. Bak şimdi zikredilen hatalarına, Tebuk harbine gitmeyenlere müsaade etmez. Geldiler, mazeret beyan ettiler, kıssayı biliyorsunuz işte, bağlarımız, bahçelerimiz, meyveler tam kıvam buldu, harbe gidersek işte, bunlar mahvolur, çoluk çocuğumuzun yiyecek içeceği olmaz. Birisi gelir, Allah'ın Resulü, herkes diyor, benim kadınlara düşkün olduğumu biliyor, Rum kadınları, herkes kendi kafasından bir şeyler uyduruyor. Yumuşaklığına sebep, tamam diyor, ve bu sefer, kelime edin telahun, hatta yetebeyyene lekellezine sadako, ve ta'alemel kâdibin. Neden onlara izin verdin? Bu yaptığın iyi değildi. Buna rağmen senden bunu affettik. Onlara hadi herkes tevba diyecekti. Giden ve gitmeyen belli olabilecekti. Yani hakikaten mazur olan ne olmuş diyor. Ondan sonra abesenin inmesi buna sebepti. Bir gün Ensar'ı hurma aşılarken görüyor. Neden yapıyorsunuz bunu diyor. Allah verecek olduktan sonra verir diyor. Hurma aşı kendisine has bir çiftleşme şeyi vardır. Her yaprağı getirip götürmesiyle. Ama hurmanın meyvesi çiftleşmesi ancak aşılamayla olur. Her sene aşılama mecbur etmesi hurmayı. Öyle çiftleşebiliyor şey cinsleriyle. Yapmayınca hurma vermiyor. Ve küt ayet-i kerime yiyor. Hemen bunun hakkında. Tamam mı? Ve kendisi diyor, siz dünya işlerini benden daha iyi bilirsiniz. Ama ahirete dönüp size bir şey emretti mi bunu yapın. Ha, demek ki Resul'dan ahirete dönüp sudur eden her şey haktır, aslen. Dünyaya dönüp bir şey söyler ve hata ederse ne yapıyor? Allah yönlendiriyor bize. Bunu anlatabildim değil mi? Ha, şimdi bu yönde baktığın zaman benden hak çıkar diyor. Maviye'ye bu sözü söylüyor. Bu var, bu sahiptir de. Aynı anda Allah Resul'ün bir duası da var. Ey Rabbim, ben bazen kızıp sinirlenip kullarından herhangi birisine beddua eder, kızarsam, kötü bir söz söylersem bunu onlar için rahmet kabul et, dua kabul et diyor. Anlatabildim değil mi? Ve bu böyle oluyor, hakikaten de bu var. Ondan sonra ikincisi ise rejim ayetine gelince bu kıssaya baktığı zaman zannediyorlar ki sanki keçi onu nesh etti. Sen mesela şu an Mekke'de olsaydın, bir yani defacet için bir yere gitmek isteyip Kur'an'ı şöyle kenara koysam, Mekke keçileri kağıt yer. Yani o ki Kur'an'ı yedi diye Kur'an'ı imha mı etti demek olur. Anlatabildim mi? O rejim ayetinin yazdığı sayfa, Allah Resulü herkese imha etmesini söylediği halde unutulmuş ve keçi gelip onu sadece yiyor. Anlaşıldı değil mi? Ha, mesela sadece bundan ibaret. Ama bununla neler demek istedikleri, nasıl yaklaşmak istediklerine gelince kasıtları şimdi şunu demek istiyorlar. Yani nesh gibi Kur'an'da nesh edilen bazı ayetlerin varlığını iddia, ha bu keçi yeme oyuncağı gibi bir oyuncak, bunun aslı astarı yoktur tipinde bir yaklaşımla geliyorlar. Ve burada nesh olayının nefi için yani harekete geçiyorlar. Bunda da bu nesli inkar edenlerin kendilerine dönüp yani bir haklı oldukları taraf var. Ama haklılıkları geleneksel İslam'ı onlara nakledenlere dönüp, bize dönüp değil. Neden? Bunlar tutmuşlar nesli tek kalıp anlayarak gelmişler. Nesli bir hükmün daha önceki bir hükmü iptal etmesi manasında almışlar. Sonra da bu mensuh olan hükümleri saymaya kalkmışlar. Birisi 30, birisi 40, birisi 50, birisi 60, birisi 100. Şöyle diyor bunlar. Zaten nesk denilen bir olay sabit olsaydı, birisi 30 demez, birisi 140 demez diyor. Ve bu gayet makul bir iddia şimdi onlar tarafından. Geleneksel dini nakledenlere karşı bir reddiyedir. Aynen normal bildiğimiz gibi, mesela abdestin farzı Hanefilerde 4'tür, Malikilerde 5'tir, Şafilerde 6'tır, Hanbelilerde 7'dir. Normal birisi çıksa dese ki ya da farz dediğiniz şey, Allah'ın emriyse, neden birinde 4, birinde 5, 6, 7, 8 dese kendisine göre bir haklılık vardır. Yani bu ifadede. Nesh'i şimdi bunlar anlamamışlar. Sebebin anlatıp Kur'an'ın vaaz ettiği gibi nesh'i anlamamışlar. Nesh'de ıstılahı İslam hukukunda ona yüklenen mana var. Nesh bir hükmün iptali manasına gelir. Ha, bu iptal şöyle olabilir. Lafzın iptali hükmün bekası, hükmün iptali lafzın bekasıdır. Anlatabildim şöyle, lafız yani baki kalır. Anlıyorum hocam. Ama tamam mı? Hüküm iptal edilir. Nedir bu? Siz, peygamber diyor vefatından sonra onun hanımlarını size nikahlamak haramdır diyor. Bak şimdi. Peygamber öldükten sonra, hanımları da öldükten sonra bu hüküm, lafız da var, hüküm de var bazen. İptal olmuştur. İçkili, siz namaza yaklaşmayın diyor. İçki içebilirsin manası çıkmaz. İçkinin külliyen haram olunduğuna dair ayet-i kerime vardır. Ha. Tutar, hüküm kalkar, hüküm önce gelir, sonra gelir, bu mümkündür. Mesela, namaz ne zaman farz kılındı? Hicretten 17 ay önce. Güzel. Abdest ayeti dediğimiz Maide'deki ayet nerede inme? Umuman bütün müfessirler ittifak etmişlerdir, icma vardır, medenidir. Peki nasıl abdest alıyordu? Hükmü vardı. Ta Hira'da Cibril ilk geldiğinde Cibril bana namazı da abdesti öğretti dedim İbn-i Mace'deki hadis-i şerifte. Bunu anlatabildim değil mi? Bakıyorsunuz bazen hüküm baki kalıyor, ayet tafsilatıyla kaldırılıyor da mücmel olarak kalıyor. Ha. Bu yaklaşımı şimdi şöyle diyorlar. Allah ne indirdiğini, kulları için nasıl onlara faydalı olduğunu bilmiyor muydu da önce böyle indirdi, sonra bunu iptal etti kafasıyla gidiyorlar. Ha. Şimdi bu Kur'an'ın kendi içindeki muhteviyatındakine zıt bir hükümdür. Aynen bu içkide olduğu gibi. Bilmiyor muydu Allah'ın Azze ve Celle? Çoktan içkiyi haram etseydi olmaz mıydı? Ama öyle yapmıyor. Tedrici bir haramlılıkla, yani yavaş yavaş bir yasaklamayla buna yaklaşıyor. Ben efendim anlatayım. Bu mevzuda tabi birçok teferruatı var. Kendiliyorum hocam. Tabii. Ha, önemli olan şimdi bu tarafı değil. Nesk'ı alıyorsunuz. Nesk, bir hükmün iptali manası. İki, açıklama manasına gelir. Taksis etme manasına gelir. Mukayyet kılma manasına gelir. Bütün bu manalar bunun içinde. Müstesna kılma manasına gelir. Bu mananın içindedir. Eğer bunları ayırt edemezsen nesrin adedinde ister istemez insan sapıtır. Ha. Ve bu manada sünnet de Kur'an'ı nesheder kelimesini kullanmışlar. Bunu bunlar anlayamıyor şimdi cahilliklerinden. Nasıl olur da sünnet Kur'an'ı nesheder diyor şimdi. Anladığı manada diyor doğru, sünnet Kur'an'ı nesledemez. Nasıl olur bu şimdi? Kendi kafasında verdiği bu. Anladıkları manada sünnet iptalidir değil. Sünnetin Kur'an'ı neshetmesi, Kur'an'ın açıklaması babındandır. Bu mevzuda en güzel yani izah yapan meseleyi ele alan Ubeydun-i Selam denilen bir alimdir. Onun bu nesh hakkında hoş bir kitabı vardır. Ahmet-i Karabi'dir. Çok güzel bir kitaptır. Hükmün iptali olabilir. Mesela ayet-i kerime, iki tane ayet-i kerime var. Önce neshin Kur'an'da olduğuna dair. Bakara'daki ayet-i kerimede manen sahmin ayetin alnun siha ne'ti bi hayrin minha ev mitliha. Biz bir ayeti neshettik mi veya unutturduk mu ya onun mislini ya da ondan daha hayırlısını getiririz diyor. Ayetin şimdi Türkçe manası bu. Bu ayetin serahatinin karşısında şaşırınca ama diyor bu bunu kastetmez diyor. Buradaki ayetten maksat mucize diyor. Çünkü ayet kelimesi bazen mucize manasına da gelir şimdi. Yani yapalamaya başlıyor. Veya bu Yahudi ve Hristiyanları kastetmiştir diyor şimdi kendine göre. Yani herhangi bir sebepten dolayı bunu bertaraf etmeye çalışıyor. Şimdi bu bertaraftan evvel bizim Kur'an'dan herhangi bir ayeti anlamadaki menhecimiz şu. Resulullah, Allah Resulü'nün bu ayeti bize anlattığı, nasıl anlatmıştır? Allah Resulü'nden gelen hadisler bu ayetin nesh için indiğini gösteriyor. Sahabeden gelen rivayetler bunun nesh için geldiğini gösteriyor. Çünkü bu ayeti en iyi anlayan anlatacak odur. Resulü, Allah Resulü'nün anladığı, anlattığı, sahabenin anlayıp tatbik ettiği bir mefhumun, anlayışın dışında o ayete neyle yaklaşırsa yaklaşsınlar biz elimizin tersiyle niteriz. Kaldı ki onların yaklaşımı şeklinde de bizim reddiyelerimiz vardır. Eğer bu ayet bir mucize ise, biz bir mucizeyi nesheder, onu unutturursak, mislini de ondan daha hayırlısını getiririz, abes bir mana olur. Çok garip olur. Yahudi ve Hristiyanlara bir gündeme getirerek desen, önceki iddialarına reddiye olur. Tevrat Allah'ın kitabıdır. Kur'an'da nesli şu şartla kabul etmezsen, yani Kur'an Allah'ın kitabı kelamı değil mi diyor. Allah gelecekte olacağı bilmiyor muydu diyor. Neden böyle böyle yaptı da birdenbire ve indirmedi? Tevrat da Allah'ın kitabı. Bilmiyor muydu da o zaman parça parça böyle böyle indirdi? Çünkü Kur'an'la onları neshetti demek istiyor. Ha. O manaya da gelse Kur'an nesh vardır. Ama bu şimdi ya onun mislini ya ondan daha hayırlısını getiririz. Hitab-ı Resulullah izahıyla, sahabeleri bize nakliyle bu neshtir. Bu aslen vardır. Nesh ya unutturularak oluyor veyahut da hükmün iptaliyle oluyor. Sahabeden bu tip çok nakiller vardır. Biz şöyle ayet ezberlemiştik, yani çok daha büyüktü, bu bize unutturuldu diyor. Bu vardır şimdi. Ve ümmet de bunu böylece kabul edip gelmiştir. Nesh-i İslam yani tarihinde, yani İslam fırkaları içerisinde inkar eden tek bir tayfa vardır, o da Mutezile'dir. Daha belki söylediğim sözlerle bağlarsanız, çıkmış hiçbir müşkülat geri değildir, geçmiştekilerin uzantısıdır. Böyle bir iddiada bulunan adam, itikaden, amelen mutezilidir bu insan, ne derse desin. Yani bu patent onlarındır. Bundan sonra mesela rejim ayeti geliyor. Bu diyor nasıl nesh edilir diyor şimdi. Nesh'i inkar ediyor, sabit olan budur iddiasında bulunuyor. Bu kasıtla yaklaşalım şimdi biz, tamam. Budur diyor. Nasıl diyor, ölüm cezası gibi bir şeyi Kur'an zikretmiyor. Kur'an zikretmediği halde siz ölüm cezası gibi bir ceza getiriyorsunuz zinaya diyor. Ve aklen yaklaştıkları için devamlı vahye ters düştüğünden dolayı aklen yaklaşımının aklen bir reddiyesi vardır. Ha. Onların mantığı ile ele alsak bile daha da bu misleri sellemiş olabilirim. Aç şimdi Nur suresine ne diyor bak. Zina yapan erkek ve kadına 100 sopa vurur. Allah'ın hükümlerini eda etmedi de katiyen acımayın diyor şimdi. Şimdi onların mantığıyla yaklaşsak buna, zina eden erkek ve kadına 100 sopa vurun derken, mantıken şimdi, bekar zina yapan birisiyle evli zina yapan birisine aynı cezayı vermek insaf mıdır? Değildir. Madem aklen, yani aklı, muhasebe unsuru, bulma vesilesi olarak kullanıyor, ha bunlara böyle bir soru. Bu mantıklı değil, bu bir. İki, 100 sopa vurun diyor. Ben atamam, sopa vuralım dedim. Ama iki sopayla bir adamı gebertirim. Ensesine bir tane koysan yine gebertirim. Canım biçimini atacaksın, biraz acıyor. Acımayın diyor şimdi. Nasıl atacak sopayı? Nasıl vuracak? Kim izah edecek bunu? Bir de acımayın ifadesini koymuş arkasına. Bir sopada gebertirsin. Hele sen zina yapanı kimse veyahut o yani zina yaptı, tecavüz etti kadını kocasına, abisine veyahut kadını kocasına, zina yapan kadını kocasına, abisine bıraktan ne yapar? Diri diri onu keser böyle. Bu neyi gösteriyor şimdi? Mantıken bu yaklaşım bile tutarsız. Ben Allah Resulü'nden gelen hadis-i şerifte 14 tane sahabe naklediyor. Buradaki hüküm zinanın hükmünü getiriyor. Mücmel ama kadın ve erkek sopa rejim ise 14 tane sahabeden zina eden evliler için. Bu da sünnetler oluyor. Bak bu bir nesk olayıdır. Ama Kur'an'da önce zina eden erkek ve ihtiyar, erkek ve evli olan erkek ve kadının rejim edin ayetinin nesli budur. Bazen yani tafsiratı kaldırıyor, mücmel alıyor. Tafsirat hadise katmasıdır. 14 tane sahabeden gelmiştir ve bunun münakaşası da biter. Onlar rejimi inkar etmek için kasteten o keçi yeme hadisesini getirirler. Keçi yemiştir o sayfaya. Ama keçiyi de diye nesk edilmemiştir. Benim şu an Kur'an'ı bir keçi kenarda bulup alıp gelse de Kur'an'ı keçi Kur'an'ı imham etti diyeceğiz. Yani bu şeyde Yahudileşme temayülünde nakleder. Kitabın adı güzel ama kitabın kendisinde Yahudileşme temayülü vardır. Nesk olayı, başka neydi? Nesk açıklama, beyan böyle çok vardır ve sünnet Kur'an'ı nesk eder dediğimizde açıklar manasındadır. Onun için bunun adedini tespit etmek mümkün değildir. Hükmü ele alırsın, hadislerle açıklarsın, orada nasıl bir nesk olayını geçtirir, iptal manasında katliyetle sünnetin, yani Kur'an'ı iptal diye bir şey mevzuvayız değildir. Hocam bunlar şimdi normalde hadisin bağlayıcılığını şimdi de zayıflatmak, ortadan kaldırmak için. Bunlar değil mi? Sen nasıl hadisi Allah'ın kitabı bir hüküm koyucu kabul edersin? Yani bu mümkün değil. Diyoruz ki şirk ve şüpheyle yaklaşılan bir kitabın insan hayatında bağlayıcılık noktası ne olabilir ki? Hadisi tamamen kaldırdığımız zaman sen bir yol göster bize yani. Hadisteki emri Allah'ın emri gibi alınca sen hadisi ayetle denk tutuyorsun. Diyor. Diyor. Bu da mantıken mümkün olmadı. Yani Allah koruduğunu, Resulun sünnetinin bu denli bir korunmadığını, işte insanlar tarafından ekleme, çıkartma, zayıf hadis, uyduru hadis gibi falan. Ondan sonra kendi mantıkları doğrultusun. Ya Bukhari ve Müslim'den diyorsun diyor. Kendi tevazıları, şudur budur demesi önemli değil. Bunlar kendisinin istediği hadise kurar koyuyor. Bu hadis diyor, benim mantığıma yakmıyor aklım. Ufak çaklı şudur budur. Bazı bu hadisler hakkında ileri gelir kendisi bir tayana geliyor, bir belli bir hüccet gelir. Şimdi onların alanı ve bilenlerin anlayamadığı demek biraz zordu. Şu gerçekler. Sünneti Kur'an'dan ayrı zannetmeleri onların doğruyu, sünnetin dindeki yerini anlamalarına çok büyük bir mani teşkil ediyor. Şimdi sünnet Kur'an değil. Gerçek. Ama sünnet vahiydir. Hüküm koymada Kur'an'dan zerre kadar farklıdır. Bunu anlatabilir miyim? Şimdi sünnet Kur'an değil. Ama sünnet vahiydir. Kur'an değil. Başka bir vahiydir. Bir. Ondan sonra sünnet aynen hükümde Kur'an seviyesindedir. Birimiz açın Bakara suresini. Bakara aç Turan'dan Bakara suresini. Elinde maaş var. Şöyle var. Aç var. Yukarıdan. Evet. 143. Evet. Bak şimdi. وَمَا جَعَلْنَا قِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا. Üzerinde bulunduğun kıbleyi. Halet üzerinde bulunup sana kıble yaptığımız cihet var ya, oku onu. 143 değil mi? Ve işte böyle sizi doğru bir caddeye çıkarıp ortada yürüyen bir ümmet kıldık. Geç. Peygamber desin üzerinize şahit olsun kıbleyi. Buradan başlayayım mı? Burada evet. Kıbleyi mukaddeme durduğun, daha önce yöneldiğin Kâbe yapmışız da. Evet, ya sırf. Aynı yeri mi? Evet. Kıbleyi mukaddeme durduğun, daha önce yöneldiğin Kâbe yapmışız da. Sırf. Kim o bu? Dürcan'ın hazırladı hocam. Elmalı. Siz normal şeylik olan bir tane film var. Karadın var. Parakta çekin. Ha, aç onu. İnsanlara şahit olmanız ondan daha aşağı. Gerçi kıblenin değiştirilmesi size bir vasat ve ümmet kıldı. Sen üzerinde bulunduğun kıbleyi ise sırf peygambere uyanları. Dur şimdi bak. Sen üzerinde bulunduğun kıbleyi. Evet. Vana ca'anna kıbletelleti kunt aleyha. Senin şu üzerinde bulunduğun kıble var ya, sana kıble yaptığımız cihet var ya, bunu sırf Resul'e tabi olanlarla öpçeciklerinde dönenler, Resul'e tabi olmayanları bilelim diye kıble yaptık. Oku. Sırf peygambere uyanları, öpçesi üzerine dönenlerden ayırt bilelim diye kıble yaptık. Güzel. Şimdi bu kıble nere? Senin halen üzerinde bulunduğu, sana kıble yaptığımız şu cihet var ya. İstidaksın. Bunu sana niye kıble yaptık? Sırf sana uyanlarla uymayanları ayırt etmek için. Nere bu kıble? İstidaksın. Nere bu kıble? Var mı burada? Yok, burada yok. Burada yok. Buranın devamında sadece bu kıblenin iptali, Mekke'nin yeni kıble tayin edilmesi var devamında. Ama halen şu üzerinde bulunduğun, sana kıble yaptığımız yer var ya, bunu neden yaptık biliyor musun? Resul'e tabi olanlarla olmayanları bilmek için diyor. Bir. Bu kıbleyi kim tayin etmiş? Önceki kıbleyi? Allah. Allah. Bak şimdi, kendine nispet ediyor. Buna cehennem kıble tebliğ. Şu senin üzerinde bulunduğu sana kıble yaptığımız diyor. Allah yapmış şimdi. Güzel. Peki, Allah kıbleyi ayırt etmek için. Sana tabi olanla olmayanları ayırt etmek için. Güzel. Nerede bu kıble? Kur'an'da isim vermiyor. Evet. Sadece bundan sonraki kıblenin adı var. Evet. Nerede bu kıble? Kâbe yapmışım diye. Mescid-i Aksa sahibi sen istemiyorum. Bu Mescid-i Aksa şimdi bak. Burada Kur'an'ın hiçbir yerinde şöyle bunu size şey yapayım. Evet. Bu ayet-i kerime Allah-u Azze ve Celle'nin Mescid-i Harem'i başka bir kıbleye doğru namaz kılmalarını emretmiş olduğunu haber veriyor. Bunu şu ayetten öğreniyoruz. وَمَا جَعَلْنَا قِبْلَةَ اللَّتِ كُنْتَ عَلَيْهَا. Senin halen namaz kılmak için dönmüş olduğun, üzerinde bulunduğun kıbleyi biz tabi olanlarla, öpçesi üzerinde dönenleri sana tabi olanlar, olmayanları bilelim diye kıble yaptık. Bir, Mescid-i Harem'den önce Allah-u Teala'nın Müslümanlara namaz kılmalar için başka bir kıble tayin ettiğini gösterir. İki, hem de bunu sırf Resul'e tabi olanlarla olmayanları ayırt etmek için yaptığını haber veriyor. Evet. Üç, ne var ki ayet tayinini kendisine nispet ettiği halde Kur'an'da böyle bir kıble tayininde sadece ayetin devamında yeni tayin edilen Mescid-i Harem'den bahsedilmektedir. Bu da gösterir ki Kur'an'dan gayrı Allah-u Teala'nın emir ve emir nehi ve beyanını içeren başka bir vahiy çeşidi var. Bunu anladınız mı şimdi? Ha, evet, bu kıble Kur'an'da demiyorsa ama o kıbleyi neden tayin ettiğini zikrediyorsa bu kıblenin tayin edilişi Kur'an'da yok. Mesela Acadi Şerif'te var. Bu da gösterir ki demek ki Allah Azze ve Celle Kur'an'ın dışında emir ve nehi beyanlarını içeren bir vahiy olduğunu gösterir. Bu da nedir? Bera İbni Azib'in hadisinde geldiği gibi Bera İbni Azib radıyallahu anh şöyle dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem 16 veya 17 ay Beytül Makdis'e müteveccihen namaz kıldı. Bukhari ve Müslüm hadisi. Bu neyi gösteriyor şimdi? Kur'an dışında bir vahyin varlığını gösterir. Kur'an dışında bir emir ve nehyin varlığını gösterir. Peki, bunu niye yaptığını söylüyor Kur'an'da? Resul'e itaat edenlerle etmeyenleri bilelim diye. Burada şu mana çıkıyor. Resul'e itaat, Kur'an'ın içindeki emir ve nehyleri uygulamak değildir. Kur'an'ın içindeki emir ve nehyleri uygulamak Allah'a itaattir. Resul'e itaat, Kur'an'ın dışında yine Allah'ın izniyle gelen, Resul'ün ağzından gelen emir ve nehyleri uygulamaktır. Peki, Resul'e itaat, Allah'a itaattir sözünden maksat Allah'tan gelen, Resul'ün ağzından çıkan sözü tatbik etmek Allah'ın izniyle olmasındandır. Bu ne? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an dışı gelen emir ve yasaklarına itaat Allah'ın izniylendir. وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ اِلَّا لِيُتَاءَ بِاِذْنِ Biz gönderdiğimiz her bir Resulü ancak Allah'ın izniyle itaat olunması için gönderdik diyor. Ayet-i kerimede Resullere itaatin ancak Allah-u Teala'nın izniyle olduğu haber verilmektedir. Kur'an'da emredilen ki Resullere itaatin, yani Kur'an'da emredilen Resullere itaat var, Resullere itaat edin diye, bu itaatin doğrudan doğruya Kur'an'a ittiba demek manasında olsaydı, Kur'an'a itaat, Allah'a itaat olduğu için tekrar Allah'ın iznine tabi olması gerekmezdi. Bunu anlatabildim mi? Eğer Resul'e itaat doğrudan doğruya Kur'an'daki Allah'ın emir ve yasaklarına uymak manasında olsaydı, peki Resul'e tabi olması gerekirdi. Allah'ın iznine ihtiyacı olmazdı. Allah'ın iznine tabi olması, Kur'an dışı gelen emir ve nehilerde Resul'e itaat mevzubahisi olduğundandır. Tekrar başka bir mevzuda, Haşr suresinin 5'i. Onu bir daha kaçtık, o da mal. Haşr kaçını okuyor? Haşr 5. Kaçını okuyor musun? Oku. Yani bu Dürcan'ın ki. He? Dürcan'ın verdi. Önemli değil, doğru verdikten sonra. Peki. Aslında Dürcan'ın meali yok. Yani. Ahmet Hamdi yazdığı kimi bir altasını yapmıştı. He. O kadar yapmıştı, evet. Peki. Herhangi bir hurma ağacı kestiniz veya kökleri üzerinde dikili bir dikili bıraktınızsa hep Allah'ın izniyle tamam. Ve ve onları rezil etmek için, zelil etmek için. Bitir, bitir, bitir. Ha. Ve o fasıklığa tereşan edeceği içindir. Güzel. مَا قَتَأْتُمْ مِنْ لِيْمَةٍ اَوْ تَرَكْتُمُوهَا عَلَى اُسُورِهَا فَبِئِذْنِ اللّٰهِ Ağaçlardan kestiğiniz veya kesmediğiniz kökleri üzere dikili bıraktık ve urmaları o bıraktınız yani. Bunu o kafirleri, fasıkları rezil etmek için yaptık diyor. Burada bir şeylerden bahsediyor. Hani şu kestiğiniz, kesmediğiniz, dikili bıraktığınız ağaçları var ya, neyden bahsediyor? Neyden bahsediyor, ne bu? Beni Kureyze, Beni nedir kabilesiyle Allah Resulü'nün bir anlaşması var, Yahudi kabilelerinden bir kabile. Bunlar çok defa bu anlaşmayı bozdular. Allah Resulü onların üzerine hücum emretti, onlar kalelerine sığındılar. Kaleye, kalelere sığınınca Allah Resulü hurma ağaçlarının yakılıp kesilmesini istedi. Buhari üstündeki gelen hadis-i şerifte. Tuttular, kestiler, içlerinde bir tereddüt geldi. Hatta onlardan şöyle diyen oldu. Muhammed böyle bir fesada emretmezdi. Ağacın kesilmesinin yasak olduğuna dair emretmezdi. Ama Muhammed bunu ne yaptı, sen bunu yapmazdın. Bazılar dediler ki Müslümanlar, ya biz kestik, günah var mı? Kesmediklerimiz için Resul'e isyan mı ediyoruz acaba? Şimdi bir tereddüt vardı. Bu nerede, bu izah? Hadiste. Hadis-i şerifte. O ağaçların kesilme emri Kur'an'da mı, Kur'an dışı mı? Kur'an dışı. Kur'an dışı. Kur'an'da olmadığına göre kimin emri, Resul size kes dediyse kesin. Bırakın dediyse bırakın. Çünkü o bizim iznimizden bunu yaptı. Bu da yine neyi gösteriyor? Resul'e itaat, Kur'an'ın içindeki emir ve nehirleri yapmak değil.

ve Resulüne, bak, ya eyhellezine amenu, atiullaha ve atiurresul. Fe in tenazatum fi şey'in, Allah'a itaat edin, Resulüne itaat edin. Evet. Bak şimdi, Allah'a itaat edin müstakil idiyle. Resul'e de müstakil söylüyor ama ulul emre de takısıyla alıyor. Evet. Neden? Ulul emre itaat, Allah ve Resulüne yani mukayyet olan itaattir. Altında da siz herhangi bir şeyde ihtilaf ettiğinizde Allah'a Resul'e havasını ayrıyeten zikretmiş başında. O devamlılığına bakmak lazım. Evet. Burada da sibakına bakmak gerekir. Burası iyi olur hocam, burayı böyle... Ulul emre çok... şimdi bu, bunu evet. Koydun. Peki bu ayete ben nazir şimdi. Men ya'iş minkum aleykum raşidin el mehdiyine min ba'di. Minbahden sonraki yaşayanlar çok ihtilaflar görecekler diyor. Size sünnetime yapışmanızı emrederim diyor. Şimdi tekrar bir hadis. Terektu fikum emreyi, size iki şey bıraktım. İndirilen iki şey. Ha, kitab Allah'ı, terektu fikum emreyi. Len tadillu ma temassettum bihima. Kitab Allah'ı ve sünneti. Size iki şey bıraktım. Onlara yapıştınız müddetçe sapıtmazsınız. Neymiş? Kitap. Ve burada sünnet diyor. Hikmete bedel zikrediliyor. İkili. Evet. Ha, Allah ve Resul, kitap, hikmet, devamlı bir ikiliyle geliyor şimdi. Bunu buraya oturttuktan sonra bunun adı ne? Allah indirmiş mi ikinci bir şey? Tabii. Tamam. Bunu hikmette Zeyveli'ye sorduğumda tamam diyor, manen bir şey indirildiğine belki inanırım diyor bak buna. Ondan sonra bunu tuttum. Zaten biz de dedim vahyi gayrı metlu diyoruz ya dedim. Biz ona karşı çıkıyoruz diyor. İşte biz bunu diyoruz ya Zeyveli'ye dedim. Yani manen indirilendir, lafızlarıyla değil. Lafzen indirilen Kur'an'dır. Sünnet manaen indirilmiştir. Bak yaşanan sünnete şimdi dedim. Mütevatir olup da mütevatire inanırız, inkar et. Vahyi gayrı metlu diyoruz ya dedim. Biz ona karşı çıkıyoruz diyor. İşte biz bunu diyoruz ya Zeyveli'ye dedim. Yani manen indirilendir, lafızlarıyla değil. Lafzen indirilen Kur'an'dır. Sünnet manaen indirilmiştir. Bak yaşanan sünnete şimdi dedim. Mütevatir olup da mütevatire inanırız diyorlar. İki tane nakilde Peygamber aleyhissalatü vesselama Kur'an'ın dışında. Bana Cibril geldi. Bana Cibril geldi. Terbiyede ümmetine söyle seslerini yükseltsinler. Bana Cibril geldi. Tamam mı? Ondan sonra cennet elini ilk yiyeceğini söyledi. Cibril geldi. Ana karnında çocuğun oluşunu söyledi. Cibril geldi böyle dedi. Cibril geldi böyle yaptı. Cibril geldi böyle yaptı diye 160'ın üzerinde nakil var. Bu neyi gösterir? Kur'an dışında var. Cibril'in Kur'an dışında peygambere bir şeyler 160 rakamı ne? Hani mütevatir kabul ederlerdi şimdi. Kabir-i ahad diye inkar ederler. 67 tane sahabeden kabir azabını ispat ettim ben. Sahih hepsi de. Hem de nasıl 67 tane? Buna gelene kadar Kur'an var bunu ispat eden. Var mı hocam Kur'an? Ha tabi. Ama Kur'an'a biz manayı hadisten yüklüyoruz. Neden hadisten yükleriz? Kişilerin görüşleri, kanaatleri yaklaşmasın diye. Bunu da tuttun şimdi. Bu nedir diyorsun şimdi? İşte bu diyor, siz sünnet diyorsunuz. Tabi bir sünnet diyoruz. Herhal yüksel hikmetti. Önemli değil. Ama Kur'an'la beraber başka bir şeyin bulunduğunu kabul etme mecburiyetindedir. Evet. Peki diyor bunun sübutuna nasıl inanacağız? Sen önce böyle bir şeyin varlığını kabul et. Gerisi. Ondan sonra döndüm geriye. Allah herhangi bir şeyde ihtilaf ettiğinizde ne yapın diyor? Allah'a ve Resulüne. Güzel. Allah'a kitabına. Resul'e zorlayınca kabul ediyor. Peki sübutunda şüphe olan bir şeye mi Allah'a havale edin diyor? Olamaz. Anladın mı demek istediğimi? Tabii, tabii. Yani sünnetin sübutu şüphe kesin olacak. Kesin değilse nasıl gideceğiz? Havalet diyor Allah. Çok abes bir laf söylemiş olur aşağı. Evet. Sünnetin sübutu kat'idir. İsmen. Tabii. Sünnetin sübutu kat'idir. Ama bu kat'iliği Kur'an'ın yine üslubu koyuyor. Kur'an'ın kısmı azamının uygulanması hasreten ceza hukuku nedir? Şahit. Öyle mi? Evet. Ha. Şahitlik meselesindeki uygulama önemli olan bilmesi değil. Kur'an'da hırsızın elini kesersin diye hüküm edilmiş mi? Tabii. Güzel. Alıyorsun şimdi bana tuttu bu adam hırsız getirdi. Bana dedi Cengiz itham ediliyor, itham eden bu. Ha bu adam buna hırsız dedi elini kesebilir miyim? Bir kişi mi? O şimdi kabul edilmez çünkü bu iddia eden, itham eden bu. Bunu şahitlik kabul edilmez zaten. İddia eden. O iddia ettiği için. Ha. Bana iki tane şahit getirecek falanı falanı şahit getirdi. Evet hocam biz bunu çalarken gördük deseler kabul eder miyim? Tabii. Hangi? Niye öyle? Adalet sıfatını tespit etmen gerekiyor. Belki para verdin. Tabii doğru.

Teferruatı anladın mı? Tek kaldığı yer güzelliği geçmiyor. Evet. Öyle hadis var ki 50 kişi Ebu Hureyre ile beraber onu rivayet etmiştir. Biz onun için bütün hadis külliyatına sahip olma mecburiyetindeyiz. Tek kaldığı kaç hadis hocam? 150'yi geçmez. Sadece orijinal ondan gelen. Sadece o rivayet etmiş. Ondan bunu gel, bunu da bulmuyor bak. Bu neyi gösterir? Yani 5000 taneyi ezberleyen 150'yi mi ezberleyemez? Evet tabii ezberler. O zaman biz kendimize dönüyoruz şimdi. Allah Resulü'nün duası var Ebu Hureyre'ye. Bu bize alakalı. Ondan sonra geliyor şimdi bak adamın aklına. Hep böyle akla ters düşen yerleri sokmaya çalışıyor. Bunu akide mevzunda ben zikrettim. İman, ispatı, itminan ve yakini gerektirir dedim. Ama küfür, tereddüt, teşbihi. İnkarcılara bak, bütün sözlerinin ifade şekli şüphedir. Tereddüt ilka ederlere. Evet. Katiyen itminan yakine mebni değildir. Geliyor Allah, zina edeni diyor, çapana diyor. Öldürme hadisi uydurma, Allah öldürme demediyse de, öldür demediyse diyor, bu nereden çıktı diyor şimdi. Bilmiyorum. Al ayeti eline diyorsun. Biriniz alın Kur'an'ı bakayım. Ona da diyor ki hocam altında burada ibret var diyor. Öldürülmeyeceği açık diyor. Altından anlaşılıyor diyor. Tamam. Oku, bak dinle şimdi bunu okuduğunda adam kaçmak için ayakları tavana vuruyordu. Herkesin önünde aç sen oku dedim. Tamam kabul etmiyorum hadisi anlaydım. Bana açacaksın. Aç şunu. Nur suresi. Kadın ve erkekten her birine yüzer değnek vurur. Güzel. Dur şimdi. Hadis almayacağız diyeceğim. Oturduk şimdi. Ortaya. Zina eden kadın ve erkek dedim. Dinine imanlıydı. Birisi bekar zina etmiş, birisi evli. Aynı ceza mantıklı mı dedim. Dur. Nereye getireceğimi düşünüyor şimdi cevaptan önce. Birisi evli. Birisi de gencelik, taze bir kız veyahut oğlan. İkisi de zina etmiş. İkisine de aynı ceza mantıklı mı dedim. Öbürü dedi ki ya mantıklı değil dedi. Ya dedi mantıklı değil dedi şimdi. Birisi evlenmiş, bu işi görmüş yani. Tatmış birisi. Öbürküsü bekar. Bu bir dedim, iki. Ne yap diyor dedim, 100 sopa yedim. Güzel, verin bir sopa yedim. Vallahi ben seni 2 sopada öldürürüm dedim. Nereye vuracaksın diyor mu dedim. Şu kadar yapacaksın diyor mu dedim. Bir iki tane kondurdum, indiririm ben seni aşağıya dedim. Hele, o zina eden kadının veya tecavüz edilen kadının kardeşine, kocasına bırakacaksın dedim. Sopaya da ihtiyaç yok, sadece seni boğar elleriyle dedim. Şimdi canım dedi biraz acımak gerekir. Ayetin altını oku o zaman dedim. Ne diyor altında? Eğer Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız Allah'ın dini hususunda onlara karşı acıma duygusu. Bak acımayın diyor dedim. Bütün kininden indir beynine diyor dedim. Nasıl halledeceksin? Mümkün mü arkadaş? Yap dedim şimdi bakıyor saat ona. Bir sopa ben ikiye de ihtiyaç yok. Vallahi bir sopada seni öldürürüm. Ama altında ne diyor hocam? Bak onu da getiriyor. Acımayın diyor bak şimdi. Yok. Devamında hayatın yani. Devam et Hüseyin. Buna diyor ibret onlar. İbret almak için. İbret ölenedir, ölen ibret mi alır? Seyredenler için. Seyredenler içindir gidin diyor. Tamam. Ula ben de böyle olursam. İbret yaşayan için, ölen için ibret mi olur? Ama devamında diyor ki zina eden erkek zina eden kadınlara, zina eden kadınlar zina eden erkeklere. Güzel de şimdi zina eden herkes öyle ispat edilip de yani. Bunlar diyor bilindiği için diyor yani cezadan sonra diyor zina eden zina eden de zina eden zina eden de. Eğer öldürülse diyor bu denmez diyor. Bana biliyor mu? Yok. Bu zina eden karakterdeki yani zina karakterindeki olan adam zina eden kadınla birleşir. Başkasını yapamaz. Ben zinakarım, ben zinakar bir erkek mi arıyorum diyecek kadın. Herkes onun zina yaptığını bilecek, öyle evlendirecek. Yani mümkün oradaki değil. Bir başka bir durum diyorsunuz hocam. Çok öbürkülerden de açık bu yani. Ayette orada cezayla ilgisi yok onun. Ve bunun gibi çok meselelerinde 24 tane sahabeden tevatür. Çedir diyorlar, biliyorlar, diyorlar. Aksine sahabeler nakledenler, peygamberden sonra da bunu uygulayıp naklediyorlar. Bu sahabere 24 tane bir şey nakletmiyor da, rejim kim inkar ediyor? İnkar ediyor. Rejimi hariciler inkar ediyor. Değil. Rejimi Mutezile ve Şialar hiç bir şey getirmiyor. Kur'an'da yok diyor. Haricilerde hadis inkarcılığı yok. Onlardan ayrılan Mutezile zaten bunlardan ayrılma. Ondan sonra geliyor. Şialar zaten zina diye bir şey yok. Bu durum atıyor. Ve bir Mutezile kalıyor bu içeride. Mutezile de zinaya paso çıkarmak için bunu söylemişti. Daha bunun gibi çok itirazları var. Dinlediğin kısımlar hakkındaysa hocam buralara da bir değinin. Öncelikle bunu. Haklıların hepsi bu meseleyi anlamadıklarında. İki kişi mi gerekiyor hocam? He? Bir dakika. Yani, ya... Hayır. adalet sıfatı, Allah'ın tezkiye ettiği. Tek kişi yetiyor mu? Yeter. İnca'akum fâsıkun. En tusibu kavmen bi cehaletin fes tusbihu alâ mâ fealtum nâdimin. Ey iman edenler, size bir fâsık haber getirdiği zaman o haberi araştırın. Olur ki haberin gereğince hareket eder, sonra yaptığınızda pişman olursunuz. Fâsığın haberi ne olurmuş? Araştırılması gerekiyor. Aksi ne demek? Kimin haberi alınır? Sami. Kadir. Ama biz bilen yetiniyoruz bak. Hani hadise, evet. Hadisi kabul etme şartları da... Kim yapıyor Cenab-ı Hakk'ın sorumlu hadisinden ben bilmem diyor. Cevap yönüyle bir lengi niyetinin bulunmasının sebebi farklı hadisleri elde etmek için değil. Bir hadisin rivayet edilen metinlerinin tarikinin çokluğunu elde etmek. Da hadis ilmine birisi muttali olsun, hadise sokulacak bir harf bile tespit ediliyor. Bir harfi. Bir harfi dahi tespit edebilirsin bak. Allah hadisin Allah. Çıkışı küfeden, Medine'den bu hadise diyor, bu ziyadelik küfede sokulmuştur. Medine ravilerinde aynı metin. Ondan sonra Şam ravilerinde aynı metin, Yemen ravilerinde aynı metin, küfeden tutulduğu yerde hadiste ziyadelik var. Aa bak, sürmüş oraya, bu ziyadelik orada. Buna müdreş denilir bak. Bu bile tespit edilir. El kaldırmadı hadisi bu şekilde değil mi? Aynen müdreş. Mesuda... Tabii küfeli raviler onu tutuyor. Sadece onu delil getiriyor. Tabii küfeliler getiriyor. Öbür taraflarda bu yok. Öbür tarafta 70 sahabeciğini reddediyor. Tabii bu yok. Ve bir tek ziyadelik de müdreç hadis budur. Evet. Müdreç hadis, bak şimdi bu ziyadelik için, hadisin metninde olmayan bir şeyi ona ortada dışında mana açıklığı için sokulan bir kelimedir. Veyahut birkaç kelimedir. E noksanlık ise rivayet edenler tarafından biliniyor. Tutuyor, ravinin birisi hadisi toptan naklediyor. Evet. Birisi o kısmını alıyor, bu bundan parçadır diyor. Ömer bir kısmını alıyor. Ayşe validemiz tamamı budur diyor. Ha, ne yapıyor? 4-5 tane nakleden geldiği zaman metin bitiyor. Ve buradaki zaten önem mananın gelmesidir. Hadisleri orada da sen demişsin, o ifade güzeldi. Peygamberin bizzat sözlü gelen var. Bizdeki bu var şimdi dedi. Yani öbür nüshasında ne gelecektir? Git bak şimdi. Araştırsa bunu kim diyor? Şeyh Odaman getiriyor. Bak şimdi. Şey aynı kaynaktan. Git o sizin oradaki kitapçı var ya, Iraklı. Buhari'nin kaç nüshasını sattın şimdiye kadardı? Daha hala elde dolanıyor. Kaç nüshası satılıyor? Yüzlerce nüshası var Buhari'nin. Yani ne demek bu? Orijinali. Yazılmış haliyle daha hala bulunan elimizde. O gün yazılan. Yazıldı, nakledildiği şekliyle. Bir yani aynı hadis nakli gibi mi hocam? Yani Buhari'den 100 kişi rivayet ediyor. Buhari'den mesela şey dediği gibi Farabi Buhari ravilerinden birisidir. Evet. Kitabın ravisidir bu. İçindeki hadislerindir. Hadislerin ravisi Buhari'dir. Ona musannıf denilir. Evet. Ha, ondan sonra bunların ravileri vardır. Silsile yoluyla gelir, bir kitabın nispeti vardır. Bir de ondan sonra içindeki hadislerin ayrıyeten senedi vardır. Yanımda yok ki sana bir... Hocam, şimdi mesela size kadar olan şeyi de biliyor musunuz? Efendim? Ravilere. Bize kadar rivayet gelmez ki zaten, onda şeyler olur, müşkülatlar çıkar. Hani anladın mı? Şimdi mesela peygamberden 10 sahabe naklediyor, Buhari yazıyor. Şimdi Buhari'nin kitabı da oradakiler tarafından naklediliyor. Yani tamamen şeye bağlı. Tesadüf yok yani. Hani o işte Yunani dedikleri... Yunani satır Yunaniye. Nüshalar, Buhari'yi gören adamlar değil mi bunlar hocam? Tabi. Buhari'nin talebeleri diyelim. Talebeleri mi? Kaç talebesi rivayet ediyor hocam Buhari'yi? Şu an adet olarak bir önemli değil de bir hayli nüshalar var. Yani mütevatir yani. Tabi bu açık. Buhari'nin rivayeti mütevatir. Tevatürlü nüshalardaki benzerlikten zaten kaynaklanır. Anlatabildim mi? Benzerlikten yani ortaya çıkar. Tirmizi'nin yüzlerce nüshası var. Ondan sonra bunların zevaitleri vardı. Sen onlarla olan bir sohbeti dinlersen. Yok. Gelirken de aksıyordu. Çünkü ağrıyordu poposu. Oturduk konuşuyoruz. Ne yaptın işte hocam, böyle ettik, şöyle ettik falan anlatıyor. Şu Kur'an'ı bir okur musun dedim.